رمضانوں کے ایمان اللہ علیہ ہوتی اس ترجمے کی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ ذاکر بھی ہوں مذکور بھی ہوں ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امر فرماتے ہیں مذکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو میں تو کام میں استعمال یہ بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ کلام کو ثابت فرمایا اس لیے کہ اس میں اللہ کے امر کا ذکر اور اللہ کا امر اس کا کلام لیکن اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمہ الباب سے مسئلہ کلام کے چوتھے نمبر کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے یعنی تلاوت و مطلوب کا فرق کلام اللہ کے مسئلے میں اہل صحابہ میں صرف یہ اجمالی عقیدہ تھا کہ اللہ کا کلام لیکن صحابہ کا دور ختم ہوتے ہی بلکہ بعض صحابہ کے وفات کے وقت ہی کلام الہی کے مخلوق کمی کا خیال لوگوں میں پیدا ہو چلا اور یہ کہ یہود کی طرف سے چلائی گئی لدید بن عاصم یہودی جادوگر نے تورات کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کیا اس سے اس کے ابن اور داماد نے داماد تعلیم نے یہ عقیدہ لیا اور اس سے بیان میں سمعان نے یہ عقیدہ لیا ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ یہ بیان اپنے متعلق تعلق کے حالہ بیان نماز موسی کی طرف اشارہ کیا گیا اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کو مخلوق کہا کے بعد اس کو جلا دیا گیا اس سے یہ عقیدہ جابر نے برہم نے لیا جو حسام میں عبد الملک خلیفہ کے رمانی ختم ہوا خالد قصری نے اس کو ختم کیا امام بخاری نے کل کرپال احباب عثمان گارمی رد خلا بشیر مریسی نے بقرعید کے دن خالد بن عبد اللہ قصری نے کہا الجے ہوئے ایمان نار رقب و تقبل اللہ و حیات انہی مذاق اندل جاد ابن درہم فیلن زعن عن اللہ لن تقل ابراہیم خلیلہ و لن تقل موسا تقریم اور پھر سواری سے اتر کر اس کو ضبط کر دیا جاد ابن درہم سے یہ عقیدہ جہنم صفوان نے لیا جس کا قتل مروان حمار کے زمانے میں سن 128 میں پیش آیا جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اور جہنم بن صفوان سے یہ عقیدہ بشر ابن غیاث مریسی نے لیا اور بشر ابن غیاث مریسی سے قاضی احمد ابن ابی دواد نے لیا ہے جو امام احمد ابن حنبل الشیبانی الصدیق مستان رضی اللہ عنہ کے اختلاف کا سبب بنا اور ان کے توڑے لگائے جانے کا ذریعہ بنا اور 240 کی جنہوں نے ہلاک کیا اور اس کے بعد تو پھر یہ عقیدہ بہت پھیل گیا تھا. پھر ہولی کا سلسلہ شروع ہوا اور بعد حنابلہ نے اس میں بہت زیادہ قدم آگے بڑھا دیا اور یہاں تک کہنے لگے جس روشنائی سے قرآن لکھا جائے وہ قدیم، جس کاغذ پر لکھا جائے وہ قدیم. اس لیے اس وقت کے بعد لوگوں نے اس سلسلے میں حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بات اٹھائی. حسین ابن علی قرادیسی نے یہ کہا لفظی بالقرآن مقروف ہے. داؤد ظاہری نے بھی یہی بات کہی لیکن یہ بات مودی خلاف مراد تھی، اس لیے اس وقت کے ایمان نے اس کی نشر نکیر کی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حسین ابن علی قرادیسی پر نقید فرمائی اور 40 سے زائد علماء اس قول پر اعتراض اور داؤد ابن علی ظاہری نے جب یہ بات کہی تو اسحاق ابن راہوین نے ان پر نقید کی. جب وہ امام احمد کی خدمت میں آئے اندر آنے کی اجازت دیا تو اجازت نہیں دی اور فرمایا من داؤد دور اللہ قلبہ و قبرہ. بات یہ ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق صحیح نقابی کی مراد کو صحیح یعنی ہمارے جو الفاظ جس سے ہم قرآن کو ادا کرتے ہیں وہ ہمارے الفاظ مخلوق ہیں. ان لوگوں نے قرآن کو مخلوق نہیں کیا لیکن معتبرہ جملے سے اپنی غرض حاصل کر سکتے تھے اور کرتے تھے اور کہتے تھے لفظی بالقرآن مخلوق اور القرآن بلفظی مخلوق میں کیا کرتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز حالانکہ دونوں کا فرق ظاہر ہے. لفظی بالقرآن مخلوق لفظی مسند الیہ ہے اور مخلوق مسند ہے. اور مختصر یہ ہے کہ جس نے یہ کہا لفظی بالقرآن مخلوق وہ گویا لفظی مخلوق کر رہا ہے اور القرآن و بلفظی مخلوق میں القرآن مسند ہے اور مخلوق مسند ہے اور اس کا مختصر ہے القرآن مخلوق. دونوں کی حقیقت بالکل الگ ہے لیکن معتزلہ اس جملے سے فائدہ اٹھاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو مغالطہ دے سکتے تھے. اس لیے امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شد مد سے نقیر فرمائی اور یہاں تک کہہ دیا جو شخص لفظ بالقرآن مخلوق کہتا وہ جہنی ہے. احمد قائل نہیں تھے، بعض لوگوں نے امام کی طرف تلاوت مطلوب اور لفظ ملکوت کے ایک خمینی کا جو قول منسوخ کیا وہ عدم تدبر پر مبنی ہے. امام بیہقی نے نقل کیا کہ جب امام احمد کے سامنے یہ کہا گیا کہ کسی نے آپ کی طرف سے حکایت کیا کہ آپ لفظ القرآن مخلوق غیر مخلوق کہتے ہیں تو حضرت امام احمد نے اس پر نقیب کر اور اسی طرح سے لفظ القرآن مخلوق پر نقیب فرمائے اور فرمایا القرآن ہے سیسر کلام اللہ. اور کیجیے ان کے دونوں کلمات کو سامنے رکھنے کے بعد ان کے عقیدے کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے تو بھی تلاوت مسلم کے طرف کے قائل لیکن زیادہ سنے کو ناپسند کرتے تھے اس لیے یہ سبب بنتا ہے غیر ضلال کے پھیلنے وہ لفظ ملکوت کو ایک کر کے تو لفظ القرآن غیر مخلوق کر کے نتیج فرماتے ہیں. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے ان کا لفظ القرآن مخلوق پر نتیج کرنا اس لیے نہیں کہ اس کو غلط سمجھتی ہوں بلکہ اس لیے تھا کہ اس کو غلط کا ذریعہ سمجھتے تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس سلسلے میں اکثر حضرات کو تلاوت نبوی میں ترک کرتے ہیں اور بعض علماء نے اس میں توقف کیا اور امام احمد کی طرف سے تصیہ کی نسبت کی جاتی ہے. اس کا سبب وہی غور نہ کرنا ہے جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ انہیں غلات کا زمانہ کہا اور امام بڑے ذہین تھے اس لیے انہوں نے بھی وہی بات کہی جس سے تلاوت نبوی کا فرق معلوم ہوتا مگر ان الفاظ میں نہیں کہی جو بارش اعتراض بنتے ہیں بلکہ اس طرح صاف انداز اختیار کیا کہ آدمی بات بھی سمجھ جائے اور دوسرے کے مبارکہ دینے کا موقع نہ ملے. جبکہ سے یہ مسئلہ معلوم کیا گیا تو فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق والفاظ نہ نکالنا اور پھر اپنی سند سے حضرت حذیفہ کی حدیث نقل کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ یسمع کل سامع و سماعت اللہ جانے اور اس کی سند کا خالق. لہذا ہمارے انکار جو ہماری سماعت میں ہم سے ظاہر ہوتے ہیں وہ مقبول ہیں. لوگوں نے شور شبر مچایا اور یہ کہہ دیا کہ وہ قاری لفظی جو قرآن مخلوق کہتے ہیں. حالانکہ ایک مرتبہ بھی اس امام نے یہ جملہ نہیں کہا. فتاری خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے ابو عمر خفاف کہتے ہیں ہم محمد بن اسحاق کیسی کی مجلس میں تھے وہاں پر محمد بن نصر مروزی موجود تھے. کسی مسئلے کا تذکرہ آیا تو محمد بن نصر مروزی نے فرمایا محمد بن اسماعیل یہ کہتے ہیں میں نے یہ ضروری کہا ہے. خطاب کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کر امام بخاری کے پاس پہنچا اور پہلے ان سے کچھ احادیث کا مذاکرہ کیا. جب ان کی طبیعت میں نشاط آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو بتائیے لوگ آپ کی طرف سے کیا نقل کرتے ہیں لفظ القرآن مخلوق ہو تو حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو عمر سن لو عنوان کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ کے لوگوں میں سے جو کوئی بھی میری طرف یہ بات محسوس کرے وہ غلط کہتا ہے، میں نے غلط کہا ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں قرآن کلام اللہ غیر محمد عالم. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ لفظ بال سے اس کا حیران ہوگا، یہ وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن اس کا مضمون صحیح تھا، اس لیے دوسرے الفاظ نے اس کو ادا کیا اور یہ واضح کیا کہ ملکوت تو اللہ کا کلام اور پڑھنا پڑھنے والے کا تیل ہے، اس لیے تلاوت ملکی الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کو تم ایک موٹی سی مثال سے سمجھو، ایک ہے بخاری شریف، امام بخاری کی تکنیک ہے اور اس کا ہمارا پڑھنا، بخاری کی تکنیک کرنی بخاری ہے تو ہمارا پڑھنا ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا پڑھنا بے آئینی جو احادیث نہیں ہے جو بخاری شریف نوار ہے، تو بے آئینی یہی بات کلام اللہ کے متعلق بھی سمجھیے، ایک تو ہے سورہ فاتحہ اور اس کا پڑھنا، سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا پڑھنا پڑھنے والے کا دل ہے، یہ جو پڑھنا ہے کسی کو تلاوت قرآن کہا جاتا ہے اور جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اس کو مطلوب مقروء کہا جاتا ہے، تو جو چیز پڑھی گئی وہ تو اللہ کا کلام ہے اور جو پڑھنا ہے وہ بندے کا دل ہے، لہذا بندے کا دل بندے کی طرح سے مخلوق ہے، وہ عین مطلوب کیسے ہو سکتا ہے، مطلوب کلام الہی ہے جو متکلم کی طرح سے قدیم ہے، اور اگر کوئی خدا ناخواستہ دے رہا ہے مخلوق کی صفت کو خالق کی صفت کا درجہ دے رہا ہے، خالق کی صفت قدیم ہے اور پڑھنا مخلوق کی صفت ہے جو مخلوق کی طرح عادت ہے، تو یہ دم اگر عین نقلی ہوگا تو نقلی کی طرح سے قدیم ہوگا اور یہ عین صفت ہے، اللہ کی صفت کا یہ جو میں نے کہا ہے کہ امام بخاری نے تلاوت مچھلی کے سخت کی طرف اس کرنے سے توجہ دلائی، میرا ذہن اس کی طرف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے جو انہوں نے کتاب خلق افعال العباد میں لکھا متوجہ ہوا. انہوں نے لکھا ہے حجر اللہ بهذه الآیۃ من ذکر العبد غیر ذکر اللہ عبدہ، لأن ذکر العبد الدعاء والتضرع. امام بخاری کی بات کتاب اللہ کا ذکر اور ہے، بندو کا ذکر اور ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ بندے کا پڑھنا اور جس چیز کو پڑھ رہا ہے وہ اور ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں تبینا ان الدعاء والحاجه والتضرع والذكر والقراءة من العبد وان المقروء هو كلام الله عز وجل. وذكر العباد ولله، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے رومی اسکر تم، اس نے اللہ کا بھی کر کے اللہ کا امر تو بندے کو بھی کیا، اللہ سے دعا کرنا، آج بھی کرنا، اللہ کا حکم پہنچانا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے وسلو علیہ نبا، ایک تلاوت ہے جس کا امر حضور کو دیا جا رہا اور دوسری چیز نبع نور ہے جس کی تلاوت کام کیا جا رہا ہے. اسے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ دو الگ الگ حقائق. اسی طرح آگے فرمایا گیا وہ تذکیری جو آیات اللہ، ایک تذکیر ہے وہ نبی کا فعل ہے، اور دوسری آیات الہیہ ہیں جن کو پڑھ کر وہ تذکیر کرتے ہیں. امام بخاری نے دامنوں کی عادت ہے کہ جب کوئی آئے کسی مقصد کی اس بات کے لیے ذکر فرما دیں تو اس کی بات مناسبت سے بات اور بھی مصیبتیں بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں. چونکہ آیت مقصود میں، آیت مقصود بذات میں آیا تھا بعد میں وہ امرکم و شرکا اکم تم ملائکم امرکم علیکم غمتم تم مقضو الیہ ولا تنظرون. آگے پڑھو تو پڑھو الا قولین المسلمین تیرن تو پتا تھا اور پڑھو تو رمضان بھی آ رہا ہے. اس کو تو یار المزمل یاد نہیں، بہت ڈانٹ ڈپٹ کے آئی یاد شروع کروائی تو ہر تین دن میں ابھی آئی المزمل پڑھنے لگا. دو تین صورتیں یاد ہیں، بعض لوگ کچے ہاتھ کے ہوتے ہیں. پڑھو بھائی سملائکم امرکم علیکم غمتن تم مقبول علی اولادکم ضرور اللہ اس میں لفظ غمہ آیا تھا اس لیے مصنف نے اس کی شرح کی، اور اسی طرح اس میں ہے تم مقبول الیہ ولا تنظرون اس کی بھی تفسیر کر دی. اقضوا الیہ معافی انفسکم، یعنی جو تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے میرے متعلق وہ فیصلہ کر گزرو. یقال اخرج فاخذی، اسی طرح سے یہاں یہ لفظ واقع ہوا ہے. اخرج سورہ مائدہ میں، فخرج بیننا بین القوم الفاسقین میں آیا ہے، اس کی تفسیر کی فخذ، اور یہ تفسیر یہاں اس لیے نقل کی کہ آیت مذکورہ میں اخذوا آیا تھا، اور جب اخرج کی تفسیر فخذ آ گئی تو اسی سے اخذوا کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو واضح کر دو، جہاں فرق کیا جاتا ہے وہاں وضاحت آ جاتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے وہ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان فارق ہیں، ان سے مطیع غیر مطیع میں امتیاز ہوتا ہے، ان کے اتباع کرنے والے مطیعین شمار ہوتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کرنے والے غیر مطیع شمار ہوتے ہیں. وقال مجاہد وان احد من المشرکین استجارک انسان یاتی ہے فیستمع ما یقول. امام بخاری کہتے ہیں دیکھو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا فعل اس کی اپنی صفت ہے، یہاں استماع کی نسبت انسان آنے والے انسان کی طرف کی گئی ہے، اور جس چیز کا وہ استماع کرتا ہے وہ اللہ تعالی شانہ کا کلام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا دیتے. اتنے نگن تو گرمی میں بہت وما انزل علیہ فیستمع ما یقول وما انزل علیہ فہو آمین حتی یاتیہ فیسمع کلام اللہ وحتی یبلغ ما منع. یعنی اگر کوئی مشرک آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تو آپ اس کو امن دیجیے. وہ مامون ہے تا آن کی کلام اللہ سنے اور سن کر پھر وہ اپنے مامن یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جائے. النبو العظیم القرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یتساءلون عن نبا العظیم نبا عظیم کے متعلق سوال کرتے ہیں. نبا عظیم سے قرآن مراد ہے اور قرآن سے سوال کرنا سائلین کا عمل ہے اور جس کے متعلق سوال ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ثوابن حقن کی دنیا و عامل ابھی وقال ثوابا اور ثواب کہے ثواب سے مراد حق اور کہنے سے مراد دنیا میں اس کو زبان سے کہنا اور اس پر عمل کرنا. تو یہ قول حق زبان سے کہنا اور اس پر عمل کرنا عامل کا پیش ہے اور حق اللہ کی طرف سے ہے اس کا حکم ہے. بنا تجعلون للہ اندادا وانتم تعلمون وقولہ وتجعلون له اندادا. علامہ ابن بکار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری اس بات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے بات اللہ کے ہیں خواہ مخلوق مخلوقین سے ظاہر ہوں خواہ خیر ہوں یا شر ہوں اللہ ہی کی طرف سے ان کا وجود ہوتا ہے. انہیں کے پیدا کرنے سے افعال ظاہر ہوتے ہیں اور بندوں کے وہ اقساب ہیں بندوں کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ افعال عباد عباد کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو وہ گویا غیر اللہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. حالانکہ ناؤ نذیر یزادہو فی امورہ وینادہو یا ناصب کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے کی مخالفت کرتا ہو اور اس کا مقابلہ کرتا ہو. اور علامہ راغب نے لکھا ہے کہ نب ندش مشارکہ کی جوہر ہی کے لیے بولا جاتا ہے. جو جوہر اس شے میں شے کا شریک ہو وہ ہے ندش. ند اس مصیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کے جوہر میں شریک ہو اور اس سے معارضہ کرتا مقابلہ کرتا. اور لفظ مثل عام ہے کسی چیز میں بھی مماثلت ہو سکتی ہے. بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کریم کردار سے شرک کی نفی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں. اگر یہ مقصود ہوتا تو یہ تنہا کے بجائے کتاب ایمان میں ہونا چاہیے تھا. یہاں تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے فریقوں پر رد کیا. ایک معتزلہ، دوسرے جہمیہ مجبرہ. معتزلہ اپنے لیے قدرت مستقلہ ثابت کرتے ہیں، اللہ امام بخاری نے ان کے قول کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ افعال عباد اللہ کی مخلوق تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے وجود پذیر ہوتے ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اور جہمیہ مجبرہ کی تردید کی، جو انسان کو مجبور محض مانتے ہیں اور کہتے ہیں افعال میں بندے کے اختیار کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، بندہ مجبور محض ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کسی کچھ نب نہ بناؤ. معلوم ہوتا ہے بندوں سے افعال کا صدور ہوتا ہے برا کا، تو آخر افعال عباد کے سلسلے میں کیا خیال کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ جبر و قدر کے مابین ہے. نہ انسان مجبور مطلق ہے اور نہ قادر مطلق ہے، بین الجبر والقدر مسئلہ ہے. بندے سے جو افعال صادر ہوتے ہیں اس میں اس کے ارادے کو دخل ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں میں مستقل نہیں ہے. اللہ کے ارادے کا تعلق وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. علیوں سے کسی نے ہی مسئلہ ہے، بس کتنی ہی قادر ہے اور کتنی ہی عادل ہے. میں نقل کر چکا ہوں ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا عبد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے تقریر کی. تقریر کی جس کا مقصد میرے الفاظ میں یہ کہ انسان مختار ہے بالقوت القریبہ اور مجبور ہے بالقوت البعیدہ. اپنے ہاتھ پاؤں کی قوت کے اعتبار سے مختار ہے، اللہ انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، اور وہ اس کھیل میں مستقل اس درجہ نہیں رکھتا، استقلالی مقام میں حاصل نہیں ہے اس کو، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہیں تو یہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے ہیں. جگر مراد اربازی صاحب جو مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو کہا تھا ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے، لب ترستے ہیں التجا کے لیے. بغیر خدا کی توفیق کے کوئی دن کا بھی حرکت نہیں کرتا ہے. لہو اندازہ غالب کا رب العالمین، تو اللہ کے لیے انداز ٹھہراتے ہو، یہ تو رب العالمین ہے، سارے اس کے مربوب و مخلوق ہیں، پھر کوئی اس کا نصف اور مصیر اور اس کا ذکر کیسے ہو سکتا. چلیے اللہ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ الہ نہیں بناتے. اس سے معلوم ہوا کہ معتزلہ کا قول غلط ہے جو انسان کو اپنے افعال میں قادر مطلق کا درجہ دیتے ہیں اور مختار محض مانتے ہیں. اس لیے کہ غیر اللہ کے الہ بنانے کے مرادف ہے. اللہ نے اشراق پر وعید فرمائی ہے, لہذا اشراق کے ہر سے ہر کیفیت سے پرہیز ضروری ہے. خاص تو کسی چیز میں اشراک ہو, اللہ کی ذات میں اشراک ہو, اللہ کی صفات میں اشراک ہو اور اللہ کی عبادت میں اشراک ہو. اللہ اکثر لوگ مشرک ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمین اس نے پیدا کیا اور پھر اللہ کی پرستش کرتے ہیں جیسے ہندوستان کے غیر مسلم. چلی رفیع افعال عباد حسابی اور بیان ان دلائل کا جو خلق افعال عباد کو ثابت کرتے ہیں اور اقساب عباد کے مخلوق ہونے کو واضح کرتے ہیں. چلیے خلق کل شیء فقدره تقدیرا, ہم نے جو دعویٰ کیا کہ افعال عباد و اقتصاد عباد مخلوق ہیں اس کی دلیل اللہ کا ارشاد فقد خلق کل شیء فقدره تقدیرا ہے. کل شیء کے عموم میں انسان بھی داخل اور اس کے اقساب و افعال یعنی اس کی صفات تمام داخل. وقال مجاہد ما تنزل الملائکہ الا بالحق بالحق بالرسالة والعذاب ليقتل الصادقين المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے اور بندے میں اپنے ذات و صفات کے اللہ کی مخلوق ہیں, تو اب یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تلاوت و مطلوع کی وحدت کا قول یہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ تلاوت بندوں کا عمل ہے اور جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. دیکھو مجاہد آیت کریمہ نزل الملائکۃ الا بالحق کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بالحق سے مراد رسالت و عذاب ہے, تو رسالت اور عذاب کو اللہ کی طرف سے لیکن اس کو لے کر نازل ہونے والے یہ فرشتے ہیں جو فرشتوں کا اور نزول فرشتوں کا عمل ہے. جیسے یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک رسالت و عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرے ان کے ساتھ نزول وہ فرشتوں کا عمل ہے. بیائیں یہی بات تلاوت مطلوب میں سمجھی جا سکتی. لیکن الصادقین المبلغین المؤدین من الرسل, ایک تو ہے سوال کرنا جو بندوں کا فعل ہے اور دوسرے جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں, وہ اللہ کی بات بیان کرتے ہیں. المبلغین المؤدین المرسل, یہ الصادقین کی تفسیر ہے. صادقین کا کام جس کی وجہ سے وہ صادق کہلاتے ہیں اللہ کے احکام کی تصدیق اور لوگوں کو ان تک ادا کرنا ہے, اور وہ ہیں حضرات رسول علیہ السلام. تو سوال کرنے والے کا عمل ہوا اور جس سے سوال کر رہے ہیں یعنی صادقین یعنی انبیاء رسل مبلغین، وہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، تو اللہ کا پیغام بندوں نے یعنی رسولوں نے سنایا اور سننے والے سائلین ہیں، تو سننے والوں کا سوال اور ان کا سننا ان کا اپنا عمل ہے، اور جس چیز کو وہ معلوم کر رہے اور سن رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جس کو مبلغین رسول ادا کر رہے ہیں. اس قدر بخاری کی دماغ حضرت کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عِنْدَنَا، ہم اس قرآن کے اپنے ہاں محافظ ہیں، یہ ہمارے ہاں محفوظ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں نہیں محفوظ ہے، وہاں بھی محفوظ ہے، یہاں بھی محفوظ ہے، لیکن بخاری کے بتاتے ہیں قرآن اللہ کا کلام وہاں محفوظ ہے. بندے تو یہاں ہی نیچے ہیں، ان کی تلاوت ان کا پڑھنا یہاں زمین پر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور تصدیق کرنا مومن کا عمل ہے. گرمی تو عادت ہو رہی ہے، اپنے پنکھے یا کم کرو یا تکلیف بہت ہو رہی ہے، کم کرو. حالانتا جانا بندہ ایک دو دن کی اور تکلیف ہے، میری طرف سے آپ لوگ ہال میں نہائیے گا، ہوا میں بیٹھیے گا یا کچھ کیجیے گا مجھے کیا. چلیے سارا کرتا کیوں کہیں دیتے ہیں؟ یہ تو ٹھنڈا ملک ہے، جہاں کپڑا کالا ہو جائے تو برا معلوم ہوگا. گرمی آدمی کو اگر صحیح کپڑا ہی اچھا لگتا ہے تو سات دن کا پیلا کپڑا پہن لے، یعنی بادام یا جو ہے آسمانی پہن لے. آپ لوگوں کو کچھ نہ ہوتے نہ اپنے نہ آپ لوگوں نے وہ زمانہ پایا جو ہمارے اکابر زندہ تھے، صرف میں ہجے کرتا تھا اس لیے مجھ سے پیسے نہیں چکے. میرے استاد نے میرے کتاب پہ اعتراض کیا، میں نے پوچھا اس کا جوہر نہ جائز ہے یا اس کا نسج نہ جائز ہے؟ بس تم یقین اس کے بعد بولے، پھر وہی انہیں استاد کو دیکھا وہی کپڑا پہنے لگے. بر غریب ہے عالم گواہ مہما، میں جو کہتا ہوں میں صحیح کہتا ہوں. جلدی مجھ سے کوئی کچھ کہتا نہیں، تو میں حجت ایسی پیش کرتا تھا کہ وہ بس یہ حجت ہی ہے تو چھوڑ.